I dag mest skyet og til tider regn, efterhånden også i de sydøstlige egne. I løbet af dagen klarer det op i den nordvestlige del af landet med lidt sol og enkelte byer. Vi får en let til frisk vind omkring sydvest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godmorgen og velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Jeg er din vært de næste 3 timer, hvor jeg får besøg af en række begavede, seje mennesker, der er hovedgæster og som bladrer morgens aviser igennem med mig. Jeg sidder selv med bunken foran mig. Politikken, Danmark var globaliseret i oldtiden. BT har en typisk BT-forside på en søndag. Sådan får du mest ud af din opsparing, 250.000 mere i pension, helt enkelt. Sidste, de plejer jo at have nogle fladskærmsanmeldelser osv. osv., og så handler det om piller og sundhed på sådan en søndag, typisk. Jyllandsposten, det var den her historie, som du lige hørte i nyhederne. De radikale ledere, mange syriske flygtninge vil gå fri af strammere asylregler, og det handler altså om det her med, at Helle Thorning-Schmidt tidligere på ugen sagde, at regeringen vil stramme asylreglerne, og det er også noget, vi skal snakke om i denne første time af Radio 24/7 Weekend. Tidligere på ugen, der skrev biskop i Haderslev Stift Marianne Christensen et debatindlæg i Jyllandsposten. Her kritiserede hun regeringens asylpolitik. Kritikken bestod i, at Danmark nok kunne fordømme og sætte ind mod Assad og IS's havene i Mellemøsten, men samtidig har vi åbenbart ikke overskud til at modtage de flygtninge, som kommer fra de berørte områder. Hun pointerede blandt andet, at et fattigt land som Jordan sagtens kan tage imod 20.000 flygtninge på en uge, men så mange kan Danmark åbenbart ikke tage på bare et år. Indsparket har fået en del politikere til at bede biskoppen om at stikke piben ind. Venstres Carsten Lauritsen siger blandt andet, jeg har den principielle holdning, både som folkevalgt og som medlem af kirken, at folkekirken burde afholde sig fra at diskutere politik. Vi snakker med biskoppen om et kvarters tid, men du kan allerede nu blande dig i debatten. Er det okay, at biskopper og præster blander sig i ophedede politiske spørgsmål? Og har biskoppen fra Haderslev ret i, at Danmark har et ansvar for at tage imod flygtninge fra Syrien? Du kan skrive en sms på 42 600 247. 42 600 247. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og så vil jeg byde velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser, og det er dig, Ben Q. Holm. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er aktuel med en ny bog, Manden i glasset. Før vi snakker mere om den, så vil jeg bede dig om at introducere dig selv. Jamen, det skal da gøre sådan rimelig kort her, denne mørke søndag morgen her. Jamen, jeg hedder Ben Q. Holm. Jeg er født i 1962 her i byen, for mange år siden altså, og er forfatter og har skrevet både børnebøger, men primært romaner, Hafnia Punk, Byen og Øen, og en, der hedder Album, som blev sendt som tv-serie for nogle år siden. Mm. Og ja, det er så det, jeg går og laver til hverdag, skriver. Hvad med ved siden af forfattergerningen? Hvor Jamen, meget er der plads til ved siden af? Ikke særlig meget. Er du sådan en martret kunstnerisk sjæl, der sidder og river dig selv i håret og forsøger at få den næste bog til at hænge sammen? Jeg har faktisk en lang og hård arbejdsuge, vil jeg sige. Altså, det er lidt med kontortid. Før tiden arbejder jeg meget om aftenen, men jeg har også små børn, og, ja, og mellemstore børn og store børn. Jeg har mange børn. Og altså et familieliv, så man kan ikke bare sådan sætte sig ind i kontoret og skrive. Og inspiration er nogle gange noget, du skal opsøge. Nogle gange kommer det til dig, men jeg arbejder sådan rimelig ihærdigt, og en gang imellem, så falder jeg så om på sofaen. Men det hører sig ind under research, fordi det er også det vidunderlige ved at være forfatter, og det er også det lidt hårde. Næsten alt, hvad du laver, alt, hvad du læser, er jo på en måde potentielt stof. Så alt er research. Kan du beskrive, hvordan den her hårde arbejdsuge ser ud? Ja, men den begynder jo så i og med, at børnene skal op og i skole, og det ene og andet, alle skal ud af vagten, og nogle gange vågner jeg så før. Resten af familien kan godt finde på at sætte mig ind, hvis jeg er i gang med det. Hvis jeg er langt inde i en roman, og godt inde i den, kan jeg godt finde på at sidde og arbejde fra klokken 6 til 7 om morgenen, for eksempel, når alting også er sådan mærkeligt skarpt og klart for en. Ja. Inden du har fået alle de her mange distraktioner fra radioen og nettet og aviserne og så videre. Og så igen, måske fra klokken 9 til 16, afbrudt af frokostpauser, og så det der meget væsentlige nu om dagen, altså tjekke mails og så videre. Mm. Og Facebook? Facebook, ja, fordi der er selvfølgelig mange læsere og så videre, der skriver. Og der er mange distraktioner, vil jeg sige. Så nogle gange så handler det også om at hive stikket ud. Og jeg kunne forestille mig, hvis man sidder og arbejder derhjemme, det ved jeg ikke, om du gør. Jo, det gør jeg. Så kommer der jo flere og flere distraktioner. Der er jo nogen, der kan finde ud af det, ikke? Så der er andre, hvor man bare bliver mere og mere ineffektiv. Ja, jeg er heldigvis en af de der, som jeg har aldrig prøvet at spille et computerspil, men nu er jeg for eksempel, skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg sådan FCK-fanatiker, så en gang imellem, så skal jeg i højsæson, så skal jeg også lige ind og tjekke, om der er købt nye spillere, eller solgt nogen, og hvordan det går. Men ellers er den store distraktion, det er måske mails, eller altså også lige på Facebook og se, om der er lagt et eller andet spændende ud. Men det handler om at hive stik ud nogle gange, og så simpelthen prøve at koncentrere sig. Det er svært nu om dagen i den her moderne verden. Og som du selv har været inde på, så er du sådan en gammel københavnerdreng, ja. Du er FCK-fanatiker, der er mange af dine bøger, som foregår i København. Hvis man kigger på din nye bog, Manden i glasset, ja. Så starter den i udlandet, ja. Og så flytter hovedpersonen Giovanni så hjem til København og køber et antikvariat. Og nu sagde du, at inspirationen til bøgerne kan komme alle mulige steder fra. Hvor kommer inspirationen fra til den her bog, du er aktuelt med i dag, Manden i glasset? Den kommer vel, at der er mange, men en af dem, det er Giovanni her, han kom faktisk fra provinsen og studerer kort i København, inden han rejser til USA, hvor han studerer og lidt tilfældigt falder ind i et højere republikansk neokonservativt miljø, og så bliver sikkerhedsrådgiver, som vi kan kalde det med et pænt ord. Mm. Han kommer egentlig ikke hjem, han har ikke noget forhold til København, men det fascinerer mig altid med de her mennesker, som rejser ud i en ung alder for at forfølge en karriere, og så som på en eller anden måde bliver hjemløse derude, eller mister måske en eller anden, jeg vil lige sige, jordforbindelse. Mm. Men som når den alder, middelalderen, eller hvad man nu er, hvor man er træt og måske har penge nok, eller ikke har, men i hvert fald beslutter sig for, at nu må jeg hjem. Og hvad er det så for et hjem, der venter en? For det er måske et land, man har været, en kultur, man har været væk fra i 30 år. Vennerne er døde og borte, familien er. Det var en af tingene. En anden ting er våbenindustrien, som er en af de største industrier i verden, og en af de ældste, ligesom et andet meget gammelt erhverv. Mm. Og prøve at trænge lidt ind i den. Og man kan sige, der er det her tema omkring våbenindustrien, som er noget fjernt og fascinerende og sådan lidt mærkværdig størrelse. Og så er der det, der er helt tæt på, at han vælger at købe et gammelt antikvariat, hvor der lugter af mug og så videre og så videre, hvor man tænker, hvorfor gør han det? Og du beskriver, ligesom jeg læste starten af bogen, at første gang han besøger det her antikvariat, han er lidt som en fremmed fugl der, ikke? Han er alt for pænt klædt på. Han ligner netop en businessmand, som netop er fløjet ind fra udlandet. Ja, han er ingen læsehest. Altså, det korte og lange er, han leder efter et sted, hvor han kan sidde i fred og ro, fordi han er udbrændt. Han har arbejdet ude i en stor verden og oplevet mange, måske også hårde ting i de mange år, han har været væk. Så han skal bare have et sted, hvor han kan være i fred. Og ja, hvor kan man næsten være bedre i fred nu om dagen end i et bogantikvariat? Fordi folk, de køber ikke gamle bøger, de kommer ind og forærer dem væk, ikke? Så, er det også din kommentar til, det tænkte jeg på, da jeg læste den, om det var din indirekte kommentar til bogbranchens udvikling? Det er det selvfølgelig lidt, og så kan man sige, så længe folk læser, det er jo det vigtige, om de så læser e-bøger eller papirbøger, eller hvordan de nu læser, det er jo det, der er det vigtige, kan man sige. Men der er jo så også en anden ting, som er hele den her konstellation, som er en mærkværdig konstellation, en far-out idé i virkeligheden, altså den her kombination af våben og bøger. Mm. Og jeg har det også selv meget blandet med våben. Det tror jeg i virkeligheden mange danskere har. Det er, vi er også vant til, at amerikanerne, de ordner jo det hele for os, og så videre. Og våben er en frygtelig ting, våben kan dræbe, men våben er jo samtidig også en god ting, for våben kan beskytte os mod angreb, hvis det er. På den anden måde, så ser vi måske bøger og ord som noget udelukkende positivt. Men bøger kan jo også dræbe eller få blod i kog. Vi kan tage de sataniske vers af Salman Rushdie. Vi kan tage den radiostation i Rwanda, der med ord faktisk nærmest startede hele blodbadet dernede. Så man kan sige, våben er ikke kun våben, og bøger og ord er ikke kun bøger og ord. Altså, verden er ikke så sort-hvid. Så der er den her konstellation, fascinerede mig også. Og det er jo dybt fascinerende. Nu har I snakket om, om indholdet i bøger, og hvordan ord kan ændre verden. Hvad er dit forhold til de her? Det her er morgenaviserne. Nu vil jeg lige række mig over til dig. Jeg brugte dem her i introen til det, jeg læser op. BT, du får dem lige her. Ja, altså nu beskriver du den her hovedperson, der vælger at købe et antikvariat, fordi at... Jamen, det er en antikvarisk størrelse. Folk køber ikke bøger længere, og den her ejer, han overtager den fra. Han beskriver ligesom, Gud, folk kommer ind og forærer mig bøger. Jeg får dem smidt i nakken. Ingen køber dem længere. Tidligere, der skulle jeg købe bøgerne, og så sælge dem videre med mere salg. Sådan er det ikke længere. Hvad med morgenvisen? Vi kan jo se, hvordan de her fladskærme hjemme i de små stuer, de bliver jo større og større. Og det er klart, jo større de bliver, så er der ikke plads til bogreolerne. Så kan man sige, hvis bøgerne så fylder mindre. Mm. Jamen, aviserne her, nu nåede jeg lige søvndrukne og bladre i en hjemme. Og du har ligefrem gjort det, lavet hjemmearbejde? Ja, mens jeg prøvede at vågne. Ikke? Det er interessant at... Ja, alle de her overskrifter, ikke? Og alle de her viser. Jeg kommer lidt til at tænke på ham der, den bekendte filosof Nietzsche, som synes, at aviser var noget af det mest overfladiske og simpelthen sådan noget depraveret. Nu har vi det jo modsat. Nu er vi jo sådan lidt ked af, at folk ikke læser aviser. Ja, nu er man virkelig autentisk, hvis man læser en papiravis i forhold til at surfe nyheder på nettet. Jeg vil sige noget af det, som jeg jo selvfølgelig går meget op i lige for tiden, udover at se om kigge efter anmeldelser af mand i glasset. Det er noget helt andet og meget værre, kan man sige. Det er jo selvfølgelig hele situationen nede i Mellemøsten. Mm. Og der er papiravisen jo netop på godt og ondt, sådan lidt yesterday's news. Så, men der får man så mere efterhånden, hvis vi taler om morgenaviserne, er vel nogle aviser, der mere går over til at være en slags baggrundsaviser efterhånden. For de kan jo ikke levere nyhederne sådan helt friske, som vi er vant til at få dem nu. Mm. Jeg skal bladre mig gennem de her 800 sider. Det var mere om, hvad dit forhold er. Jeg elsker aviser jo, altså. Det er jeg sådan en, der skal have min papiravis og min morgen-te. Jamen, så er det her jo et perfekt forum for dig. Du får lov til at sidde med i næsten halvanden time endnu. Ja. Forfatter Bent Q. Holm og bladrer i de her morgenaviser. Om et kvarters tid får vi besøg af morgens næste hovedgæst og avislæser. Nu nævnte du selv... den internationale situation og krigen i Syrien. Vi får besøg af en læge, der har været udsendt i Syrien og skrevet dagbøger om det i dagbladet Informationer, som har mange holdninger til, hvad der foregår i Syrien netop nu. Og så skal vi snakke om den her sag om biskoppen fra Haderslev, som altså har fået at vide, at hun skulle stikke piben ind af blandt andet Venstres Carsten Lauritsen, da hun blandede sig i spørgsmålet om Danmarks asylpolitik, om hvorvidt at vi har råd til og rum til at tage imod de her syriske flygtninge. Hvad mener du? Skriv ind på 42 600 24 7. Har Carsten Lauritsen ret i, at præster og biskopper skal blande sig uden om? Der er flere, der har skrevet ind, blandt andet Kasper. Præsternes involvering i politik er sjovt nok kun et problem, når det er oppositionen, når de er i opposition til politikerne. Derudover synes jeg, at vi skal gøre det umuligt at være medlem af Folketinget som præst. Dejligt, at der er præster, der står fast på det kristne budskab om at hjælpe de svage og syge. Det er deres opgave at forkynde dette kristne budskab. Hvad mener du? Skriv ind på 42 600 24 7. Vi snakker med den pågældende præst fra Haderslev lige om lidt. Efter det her nummer her, Downtown Train af Tom Waits. Outside another yellow moon. It's torn so old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like a rose. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be, your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? Well, I see you. er temmelig tidløs. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Klokken er 21 minutter over 7. Mit navn er Aydin Suri. Over for mig, der sidder forfatter Ben Q. Holm, der er aktuel med romanen Manden i glasset. Han er godt i gang med at bladre morgens aviser igennem. Vi har fået en del sms'er, 42 600 247, på det her spørgsmål om, hvorvidt at præster og biskopper må blande sig i den politiske debat. Grunden til, at vi snakker om det er fordi, at biskoppen i Haderslev Stift, Marianne Christensen, tidligere på ugen skrev et debatindlæg i Jyllandsposten. Her kritiserede hun regeringens asylpolitik. Kritikken bestod i, at Danmark nok kunne fordømme og sætte ind mod Assad og IS's haven i Mellemøsten, men samtidig har vi ikke overskud til at modtage de flygtninge, som kommer fra de berørte områder. Regeringen har jo meldt ud, at man vil stramme asylreglerne. Konkret så pointerer hun, at et fattigt land som Jordan sagtens kan tage imod 20.000 flygtninge på en uge, men at tage 20.000 på et år er åbenbart for meget for et rigt land som Danmark. Indlægget har blandt andet fået Venstres Carsten Lauritsen og Dansk Folkepartis Christian Langballe til at bede hende om at stikke piben ind. De er i deres fulde ret til at udtale sig, men de skal tænke sig om. Folk, der læser avisen og ser, at der står biskop, kan automatisk tro, at der her er tale om en anbefaling fra Folkekirken. Det siger blandt andet Dansk Folkepartis Christian Langballe. Med på en telefon har jeg nu dig, Marianne Christensen, biskop i Haderslev Stift. Velkommen til. Godmorgen. Tak. Marianne, har de ret, Carsten Lauritsen og Christian Langballe fra Venstre og Dansk Folkeparti, om at repræsentanter for Folkekirken skal holde sig helt ude af den politiske debat? Det er jo lidt svært for Christian Langballe i hvert fald, som selv er sognepræst. Men, ja. Og jeg tænker nogle gange, hvordan man... Altså, hvis man ikke må sige noget i demokrati, hvordan skal så den politiske debat foregå? Så det er jo helt, altså for mig er det helt i skoven. Netop fordi, at Folkekirken består af sine medlemmer, og nu er vi jo altså næsten 80% medlemmer, og hvis man ikke som medlem af Folkekirken eller som præst må tage del i den politiske debat, så bliver der meget stille. Mm. Og det er ikke det, demokrati lever af. Jeg synes, det er en meget usund holdning, som breder sig i og for sig, at det kun er politikere, som må udtale sig politisk. Fordi så bliver politikere en stand i sig selv. Og folket, som er blandt andet af mig, kan ikke tage del i den debat. Og det er meget usundt. Jeg tænker, at hvis nu du havde udtalt dig om priserne på brugte biler, så var der jo ingen, der havde kritiseret dig. Det handler jo om, at du går ud og udtaler dig om et område, som er følsomt, og som deler både politikerne og befolkningen, netop asylpolitik. Ja. Altså, hvad mener du om det? Fordi det kan jo netop også dele Folkekirkens medlemmer, og det er jo det, du siger, jamen, vi skal tale til dem. Det er da et kæmpe problem for os alle sammen. Det er derfor, jeg faktisk i mit indlæg ikke kritiserer politikerne. Jeg undrer mig over, at vi som befolkning altså ikke har det til at hænge sammen i hjernerne, at vi på den ene side er forfærdet over, hvad der sker i Syrien, men på den anden side altså åbenbart overfor politikerne giver udtryk for, at vi kan ikke tåle at få at huse de flygtninge fra Syrien, som selvfølgelig kommer i større tal, når der er så stor krise, som der er. Man kunne godt forestille sig en debat, som var anderledes, som sagde, ups, hvad gør vi nu for at hjælpe så godt vi kan? Det var jo også et argument. Men og, den politiske debat i øjeblikket kører næsten kun på, der må ikke gå noget for dig. Du skal ikke være bange for, at din levestandard falder, eller at der overhovedet er noget, som påvirker dig negativt. Og der tænker jeg nogle gange så gammel, som jeg er tilbage til oliekrisen i 70'erne, hvor der fra politisk hold var et mod til at sige, nu har vi et problem, vi skal spare på vandet. Mm. Hvis nu Uffe Ellemann dengang havde sagt, I må endelig ikke tro, at det her går over, jeg er bare broløs, så havde vi haft en anden situation. Marianne Christensen, der er kommet en del sms'er på det her spørgsmål. Og alle lytterne er faktisk enige i, at præster og biskopper skal have lov til at blande sig i den politiske debat. Så de er jo på dit hold. Kasper skriver blandt andet, at præsternes involvering i politik er sjovt nok kun et problem for politikerne, når de ikke er enige med dem. Er du enig i det? Ja, det må man selvfølgelig spørge politikerne om, men der kan være en tendens til det, fordi jeg på et tidspunkt spurgte, hvad er det så, vi må sige noget om som præster? Der må vi jo godt sige, vi må jo godt sige noget om menneskesyn og næstekærlighed, fordi det vi er nærmest nødt til. Problemet er jo også, at Jesus siger, som han gør, og hvis vi skal gentage, hvad Jesus siger, så har det visse konsekvenser for den måde, vi lever på, som vi så skal fortolke politisk. Men hvis vi ikke må sige, hvad han siger, så kan vi jo ikke forkynde evangeliet. Så derfor er det klart, at jeg tror måske nok, jeg tillader mig at tro, at jeg i min naivitet rammer et ømt punkt. Mm. At vi godt ved, at der er en at vi er spillet imellem et kald, som vi sådan set har til at hjælpe folk i nød, og så en tilsyneladende politisk virkelighed, der gør, at politikerne er bange for at blive genvalgt, hvis man siger, jamen det kan være nødvendigt, at vi tager flere folk ind i landet, fordi der er simpelthen krig, og der er folk i nød. Ja, og som du netop er inde på, du rammer jo et ømt punkt, når du går ud og skriver sådan et indlæg, fordi at der netop er politikere, som er bange for, at det kan koste dem et valg at sige, prøv at høre, vi skal bare tage imod de her flygtninge fra Syrien, fordi der er nogle internationale flygtningestrømme, og det er vi nødt til at forholde dig til. Men alligevel, jeg tænker, at når folketingspolitikere på den her måde går ud og siger, hende der Marianne Christiansen fra Biskop, som er biskop i Haderslev Stift, hun skal stikke pipen ind, det må alligevel gøre indtryk. Vil det her gøre, at du tænker dig om en ekstra gang i fremtiden? Det gør, at jeg tænker, at det er mere nødvendigt, end jeg troede at sige noget. Okay. Hvad vil det betyde for dig næste gang, du har lyst til at skrive et indlæg? Ja, jeg håber, jeg altid tænker mig om. Det synes jeg også, jeg har gjort i den her sammenhæng. Så jeg tænker mig altid om, og jeg siger, hvad jeg synes er vigtigt at sige. Du kommer ikke til at bedrive selvcensur? Nej, ikke selvfølgelig i forhold til lovgivning, og at jeg ikke krænker nogen ved navn, som jeg ikke må. Men jeg synes, det her, den debat, som er rejst ud af debatten, altså om jeg overhovedet har lov at sige noget, den viser jo, at det er strengt nødvendigt, at vi siger noget i befolkningen, og ikke overlader den politiske debat til politikerne. Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift, tak fordi du var med her. Jeg håber på, at du bliver ved med at sige noget. Det kan du også. Fortsæt god morgen. Tak skal du have. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Ben Kuholm, du har siddet og kigget lidt på aviset, men jeg kunne se, at du også lyttede opmærksom med på den her snak med Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift. Hvad mener du om det her spørgsmål? Altså alle lytterne giver udtryk for, at selvfølgelig skal præster og biskopper have lov til at blande sig i politiske spørgsmål. Nu er det heller ikke for at give alle lytterne ret, men jeg synes, de har ret. Men jeg sidder også og griner lidt, fordi nu er jeg jo forfatter, og vi får tit at vide, at forfatterne, hvorfor blander I jer ikke lidt mere i kulturdebatten? Ja. Men så er det altså sådan, at der er nogen, der skal blande sig mere i kulturdebatten, eller bare i samfundsdebatten, mens der er andre, der så at sige, skal blande sig udenom, eller stikke pipen ind. Og det er jo absurd, altså. Mm. Det, som er det smukke ved vores samfund, demokrati, det er, at alle har ret til at ytre sig, og om man er havnearbejder, eller biskop i Haderslev Stift, eller hvad man nu er. Altså, der er ingen, der kan blande sig mere eller mindre end andre. Så selvfølgelig skal hun sige noget. Men det er jo en sjov debat, det her med, at man forsøger på den her måde at tøjle, hvem der skal sige noget, og hvor meget, og så er der andre, der skal sige noget mere, og hvordan kan det være, at I forfatter, og I ikke blander jer noget mere, I sidder bare derhjemme helt konformt og modtager penge fra statens kunstråd. Ja. Det gør du også selv, Ben Q. Holm, ikke? Og har du så ikke et ansvar for at blande dig i samfundsdebatten osv. osv.? Kan man stille de her krav om, at nogen ikke må sige noget, og nogen må sige noget? Fordi jeg tænker også nogle gange, at jamen, forfattere, de lever af at iagtage deres omgivelser og deres omverden, så det er jo en gave til demokratiet, når de blander sig. Helt klart, og der er der også en gang imellem, hvor jeg tænker, den her debat burde jeg blande mig i, eller jeg burde skrive en kronik om det her. Men samtidig er det jo sådan, at kvæg vores arbejde, vores bøger, vores romaner, det er jo altså, jeg vil lige sige, en langtidsholdbar kommentar, måske i virkeligheden. Så det er jo ikke sådan, at det kommer selvfølgelig an på, hvilken slags kunst, hvilke bøger man skriver osv., men den meste kunst er også en kommentar og en form for dialog med samfundet. Så det er ikke sådan, at folk bare sidder hjemme og skovler penge ind, eller hvad det nu er, trods alt. Og der er kommet nogle nye sms'er på 42 600 247, også nogen, som faktisk er lidt mere kritiske over for biskopper og præster, der blander sig i den politiske debat. Marianne skriver: jeg mener, at folkekirkens folk skal lade være med at politisere. For nogle år siden meldte jeg mig i lighed med mange andre ud af folkekirken, netop fordi en del præster politiserede. Så er der en, der skriver: hvis biskoppen er tjenestemand, er hendes ytringsfrihed faktisk begrænset i henhold til tjenestemandsloven. Har hun for eksempel orienteret sin foresatte om artiklen, før den blev bragt? Så er der en, der skriver: hej 24/7, det er en meget svær situation, Danmark er i. Vi har så mange, der har en medfølelse med de stakkels mennesker, der er ramt af krig i deres hjemland. Men vi kan ikke hjælpe så mange, for vi har ikke penge til at opfylde deres behov. Det er bedre at hjælpe i nærområderne, da de skal tilbage og opbygge deres lande. Vi skal lukke for grænserne, også fordi vi har arbejdsløshed her, og kommunerne skal spare. I det hele taget bliver der sparet på politi, sygehuse, skoler og børnehaver. Det er alvorligt, det her. Og jeg tror også netop, at det er årsagen til, at mange af politikerne, de står i kø for at sige: vi strammer asylreglerne, vi skal ikke tage flere, selvom at vi internationalt kan se, at flygtningestrømmene er på et historisk højt niveau. Ben Q. Holm, vi bladrer aviserne igennem sammen lige om lidt, og vi kommer til at snakke mere om Syrien senere på morgenen. Klokken er 28 minutter i 8. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her, ikke lidt. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for Mit Navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar, og sagde: nej, nej, nej, nej. Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suhi, og overfor mig der sidder morgens første hovedgæst og avislæser Ben Q. Holm. Ben, du sidder med aviserne foran dig. Jeg sidder med det her bjerg af aviser, ja. Noget, der har fanget din nysgerrighed? Der var meget, og ja, men så valgte jeg lidt, som måske jo på en måde ligger lidt i forlængelse af den snak, du lige havde med biskoppen fra Haderslev Stift, tror jeg det var, hun var. Og det er egentlig bare en lille notits, men måske med en stor effekt. Det er det her galleri inde i Bredgade i København, som er blevet udsat for hærværk her fredag nat. Hornslet og Friends. Ja. Fordi galleriet har lagt, eller vil lægge hus eller lokaler til en udstilling med den fængslede, eller på et tidspunkt fængslede, svenske kunstner Park, hvad hedder han? Dan Park. Jeg siger, det ligger lidt i forlængelse af den snak, vi havde før, fordi det handler om, hvem må sige noget, og hvem må ikke sige noget, og hvem skal bestemme, hvad vi skal sige, eller tegne, eller male, og udstille. Mm. Og det er jo i mine øjne, også fordi jeg selv lever af det, men også fordi alle mennesker jo er afhængige af at kunne sige, hvad de mener. Meget vigtig. En af de store gendager i vores tid, synes jeg helt bestemt. Det kommer ikke bag på mig, at der bliver begået hærværk mod det her galleri, selvom Horn slet selv har været ude og sige, det troede jeg ikke kunne ske i Danmark. Men omvendt så har jeg det også sådan, jamen, hvad kan det skade, at hans værker bliver udstillet i Danmark? Man kan jo bare lade være med at gå hen og se det i galleriet. Hvor meget har du fulgt med i hele den her Dan Park-sag? Det var lidt af et cirkus. Jeg har fulgt lidt med i den, men igen sådan lidt, du ved, fra sidelinjen. Man kan sige, på en måde ændrer det egentlig ikke så meget, eller det letter min stillingtagen lidt. Jeg er ikke i tvivl om, at ham her, Dan Park, han er nok ikke den nye Picasso, for at sige det mildt. Han er ikke nogen stor kunstner, men det er jo heller ikke det handler om. Hvis the bottom line er for mig, hvis du har et spørgsmål om, skal noget, altså, kan noget blive vist, eller kan det ikke blive vist, og skal vi have, så vil det altid være sådan, jamen vis det igen. Altså, hvor er det farlige? Kan det være rigtigt, at vi skal smide kunstnere og hvad det nu er, biskopper, måske det næste, studieværter på DR2, der udtaler sig om religion, eller hvad det nu er, skal de smides i fængsel eller et eller andet? Altså, lad dog folk selv se, hvad det handler om. Ikke? Og der, når du siger studieværter på DR2, så med henvisning til verden Adam Holm, som skrev et religionskritisk indlæg i Politikken, og så fik han at vide af sin arbejdsgiver, det måtte han altså han ikke. Skulle også stikke pib med. Og der har han altså fået at vide af ombudsmanden, at det måtte han godt, og ombudsmanden har kritiseret Danmarks Radio for, at de på den måde forsøgte at begrænse hans ytringsfrihed. Men det er også som om hele den her ytringsfrihedsdebat, at vi har fået en større følsomhed omkring det på grund af sådan noget som Mohammed-krisen, og så bliver det skærpet ekstra meget, når det handler om Sverige, at vi positionerer os i forhold til Sverige. Der ligger en provokation i, at når Dan Park ikke må i Sverige, så skal han jo kunne i Danmark, ikke? Jo, det kan godt være, det er noget med vores broderland over at gøre, men jeg tror også, at det må indrømme blankt, sådan har jeg det selv. Jeg er også blevet lidt hypersensitiv ovenpå Mohammed-krisen, at når folk kommer rendende og sætter ambassader eller i brand, eller brænder flag, eller hvad det nu er, eller bare når det kommer dertil, hvor at der kommer nogen, hele tiden snigende og siger, at det må vi ikke, fordi vi skal tage hensyn til den og den befolkningsgruppe, og den religion, og det ene og det andet. Så er jeg blevet sådan lidt, det kan sgu ikke være meningen. Altså, vi lever i et frit demokrati, hvor folk har ret til at ytre sig. Og under Mohammed-krisen, fordi nu snakkede vi lige netop om det her med, at ofte så hører man folk kritiserer, at forfattere ikke blander sig mere i samfundsdebatten. Mm. Det gjorde en lang række forfattere blandt andet under Mohammed-krisen, og skrev et åbent brev til offentligheden, osv. Jeg hørte ikke dig blande dig i debatten dengang. Var det fordi, du tænkte, puha, den er for polariseret? Nå, eller nu ved jeg ikke, hvad for et brev du tænker på. Det er måske det der med tonen. Ja, det brev, jeg ikke har skrevet under på, det synes jeg var noget frygtelig jammer. Hvorfor? Fis. Igen, hvad er det for en tone? Hvorfor er der nogen? Altså, det er jo igen, det er også det, den her sag handler om. Det er den omvendte racisme. Mm. Hvis vi ikke kan tale ærligt og direkte til hinanden, men skal tage hensyn til folks hudfarve, religion og sådan noget, så er der jo ingen åbenhed og lighed og frihed. Mm. Så den der tone, hvor nogle af forfatternes egne forlagsdirektør for Gyldendal, Johannes Riis, var jo også ude og sige, tænk, at man skulle høre det fra forfattere. Forfattere er vel også nogen, der slår i bordet. Jeg vil aldrig have skrevet under på det brev. Jeg blev heller ikke bedt om det, men jeg var sat på det tidspunkt i bestyrelsen for Dansk Pen, som var ved at brække midt over. Vi havde det største medlemsmøde i nyere tid, og normalt, du ved, så kommer der ikke vanvittigt mange mennesker til vores arrangementer. Der var det var lige ved, at vi skulle lege BRV-hallerne, og folk meldte sig ud, fordi bestyrelsen havde givet en lidt, i mine øjne, halvhjertet støtteerklæring til Flemming Rose fra Jyllandsposten. Så Dansk Pen var faktisk ved at brække over på det tidspunkt, og nu har jeg faktisk indtryk af, at der er lidt ballade igen på grund af Dan Park-sagen, men jeg er så ikke længere medlem af bestyrelsen, så jeg ved ikke, hvad der foregår. Så men den daværende formand, Anders Jægaard, han stod jo netop for den linje, der hed tonen og så videre, ikke? Ja, og jeg vil sige, at jeg respekterer Anders Jægaard meget, meget højt, og han har også virkelig skulle forlige nogle fløje og omfavne hele foreningen. Og det har han så i hvert fald fået gjort indtil videre. Nogle gange så føler jeg også, at den her debat om tonen over for etniske minoriteter også lidt kan blive et alibi, hvor vi ikke snakker om de ting, der gør virkelig ondt, og som virkelig har betydning for især unge etniske minoriteters livssituation, at vi snakker konstant om tonen, os der tilhører den klasse, som vi to tilhører, ikke? Altså veluddannede mennesker i storbyen. Men samtidig så kan man se, at de største udfordringer, når det handler om etniske minoriteter i Danmark, det er jo uddannelsesniveau, jobs, boligmarked osv. osv. Vi lever i segregerede verdener, og så siger vi, du skal ikke tale grimt om, om de der mænd, der bor i ghettoerne osv. osv. i stedet for at gå ind og kigge på, hvordan sørger vi for, at der er flere, der afslutter folkeskolen med mulighederne for at skabe sig et godt liv bagefter. Altså, det er en meget distanceret debat. Ja, det har du sådan set ret i, men der kan man sige, det er stadig en meget almen og fundamental debat. Mm. Og man kan sige, jamen, alle skal bare behandles lige, men at der så er nogle sociale, kulturelle, økonomiske ting, der gør, at nogle ryger af. Det er jo så ikke kun, det er jo også... Hvad kalder man sådan noget efterhånden? Det er jo også unge danskere nede på Lolland og Falster osv., der ikke kommer med på vognen. Så det er jo ikke kun et ghetto-problem, eller vel. Men alle skal selvfølgelig, jeg vil ikke sige jo, integreres socialt i en eller anden forstand. Men der tror jeg nok, at forfatterne måske ikke kan hjælpe så meget som nogle andre. Hvorfor? I sidder for langt væk vi, fra... Nej, vi kan hjælpe... Det gør vi måske, altså det må jeg da blankt erkende. Altså jeg skriver til det som den virkelighed, jeg kender som forfatter, altså ikke at jeg kender meget til våbenbranchen, men det har jeg så kunne researche mig til, men det er da klart, at jeg har ikke de største forudsætninger for at skildre ghetto-tilværelsen. Det har jeg ikke. Jeg kender den ikke. Det vil måske ende som når politikere de i debatten siger, jamen, jeg kørte i taxa med en pakistansk mand forleden, og han sagde til mig, altså, hvor det bare afslører, hvor langt man er fra den virkelighed, man egentlig udtaler sig om. Men jeg tror også bare, at vi kommer meget længere i det øjeblik, at vi kan tale om problemerne. Altså i det øjeblik, hvor at der skal være forskelsbehandling eller særbehandling og en eller anden, eller kvote, et og to, hvordan man må behandle hinanden. Altså, det er vigtigt, at vi er stillet lige, fordi vi er alle sammen stillet lige over for grundloven og en eller anden. Det må være fundamentet. Og Ben Kuholm, vi har fået besøg i studiet af en ny gæst, som sidder og smiler og ser ud, som hun har lyst til at blande sig i debatten. Jeg venter lige et øjeblik med at introducere hende. Vi har små 20 minutter tilbage af denne første time af Radio 24/7 Weekend. Vi skal til at sige hej til morgens næste hovedgæst og avislæser. Er du træt af nutidens Christiansborg, så findes der et andet folketing, hvor der ikke læfles for vælgerne. Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst. Desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelser mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldt så meget det enkelte partis fortjeneste, men de andres bummerter. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Du sagde før om, at man skulle stikke kniven i nogle embedsmænd. Man skal bruge et helt samuraisværd. Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Hallo, hallo, hallo. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Sådan er reglerne, Frank. Og så må du have alle de holdninger, du vil. Ja, sådan er reglerne. Men når jeg bliver diktator i Danmark, så vil jeg lave reglerne op. Det gode gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10. Her på Radio 24/7. Klokken er 16 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet der sidder Ben Kuholm, forfatter, der er aktuel med den her roman Manden i glasset, som jeg sidder med i hånden her. Og så har vi også fået besøg i studiet af dig, Haifa Awad. Velkommen til. Tak. Du sidder med i næsten halvanden time i nu, og jeg vil bede dig om at introducere dig selv, ligesom Ben Kuholm også har gjort for næsten 40 minutter siden. Jamen, jeg er 28 år, og jeg er gay, og jeg arbejder på Hillerød nu. Og grunden til, at du nok har inviteret mig i studiet, det er jo, fordi jeg har været i Syrien og arbejdet som læge på et felthospital i det nordlige Idlib-region. Ja. Og det håber jeg, det er jo det, vi skal snakke om. Jamen, det er netop derfor, jeg har inviteret dig. Du skrev en række dagbøger for Dagbladet Information, mens du var udsendt. Og altså, på min Facebook, der gik folk helt amok over de der indlæg. De blev delt i ekstrem høj grad. Det var, nu snakkede jeg lige med Ben om det her med at skildre virkeligheden som debattør, at man kan blive for distanceret fra virkeligheden nogle gange, sådan så det bliver utroværdigt. Her der kom man ekstremt tæt på, helt ned i operationslokalerne. Jeg sad blandt andet med de sidste indlæg, afsked med mit Syrien. Der er aldrig nok, aldrig godt nok udstyr. Alting her i Syrien er en afvejning af den mindst dårlige løsning. Og mens jeg er ved at forlade mit Syrien, kommer de katastrofale nyheder fra Gauta ind. Og hvis man kigger på dagens aviser, som vi har bladret lidt i, så fylder Syrien en del. Og det er jo noget, som fylder rigtig meget i medierne for tiden. Også fordi, at vi kan ikke vende det blinde øje til. Vi får også flere flygtninge fra Syrien til Danmark. Og lige nu, der konkurrerer politikerne om strammere asylpolitik, fordi kan vi virkelig tage så mange? Der er ikke nogen tvivl om, at det her ophold i Syrien, hvor du arbejder som læge, har gjort stort indtryk på dig. Kan du slippe det? Nu arbejder du som læge på et hospital i Nordsjælland. Kan du sidde på sofaen og bare sige, okay, det var det. Mm. Det er et afsluttet kapitel i mit liv. Nej, det kan jeg jo ikke af åbenlyst grunde. For det første, fordi det ophold ikke er et endemål, og var ikke et endemål i sig selv. Mm. Men led i både i min identitet som dansk syrer, i min identitet som læge, der gerne vil arbejde i krigsramte zoner, men helt klart også i min identitet som aktivist for den syriske oprørssag. Mm. Så det kan jeg jo ikke. Altså, jeg sidder jo og følger med i nyhederne, rejser tit ned til flygtningelejre, har været i Jordan, har været i Libanon, taler med mange syriske aktivister, har stadig kontakten til det hospital, og regner helt klart med at komme ned igen. Altså, det er jo en del af mit hverdag, i og med, at min familie er der, i og med, at mine venner er tortureret, i at sat fængsler, i og med, at mange af os, som vi kender, har været, altså både tætte familiemedlemmer og bekendte osv., er blevet dræbt af jihadistiske grupper i Syrien. Mm. Så det er jo ikke noget, man bare slipper. Selvom man bor i Danmark. Man kan næsten høre på din stemme, at det her det er noget, der virkelig, virkelig rører dig helt ind til kernen. Du var jo ikke udsendt af Læger Uden Grænser. Nej. Fordi du var for ung og havde for lidt erfaring som læge. Du var udsendt for dig selv. Og det siger jo noget om, hvor meget du brænder for det her. Altså, hvorfor var det så vigtigt for dig at komme til Syrien og arbejde som læge? Altså, du risikerer jo også dit liv ved det. Altså, man har hørt om en del hospitaler, der er blevet bumpet i Syrien? Jeg tror, vi lever i sådan to realiteter. Den realitet, der hedder den gængse logiske, som du snakker ud fra nu. Mm. Man risikerer sit liv og lemmer, og bla bla bla. Og så er der den her, som er den reelle sfære, som vi syrier lever i. For os handler det ikke mere om død eller liv. For os så har vi nærmest mistet rigtig mange familiemedlemmer. Mm. Rigtig mange venner er enten blevet skudt, dræbt for deres fredfyldte aktiviteter i Damaskus og uden for Damaskus, faktisk i hele Syrien, fordi de gerne vil vælte en diktator, de gerne vil vælte et regime, der har styret Syrien med jernhånd i 40 år. Mm. For os så er vi en helt anden måling af virkeligheden, så man kan se, hvor relativt det er. Altså for dig, der er det jo, du spørger mig, om jeg ikke er bange for at dø, og for mig, der er halvdelen af min familie nærmest udryddet. Ikke? Mm. Så for os så går vi et skridt længere hen, og vi tænker tit i kampen, og når jeg siger vi, så er det tit de aktivistiske. Der er mange læger fra Canada, fra USA osv., som har forladt deres klinikker i de respektive lande, vendt tilbage til nærområderne, vendt tilbage. Mange har risikeret deres liv, og har mistet deres liv inde i Syrien, og arbejder inde i Syrien. Og det er jo, det kan jo lyde så flot i medierne, ikke? Det kan jo lyde så idealistisk, men det er jo også det, jeg tit har savnet at være ude at kritisere, også på min sociale aktivitet. Den fravær af mediebevågenhed over Syrien, den er jo kun kommet nu, fordi vi har sendt F-16 fly dernede, ikke? Mm. Den er jo kun kommet nu, fordi vi modtager asylansøgere, som om, at vi i 3,5 år har sovet os væk fra problemet. Hvad havde vi regnet med, når vi ikke udfylder det vakuum, som en kollapset stat og Assads nedslagtninger af Syrien, når vi ikke udfylder det politiske vakuum, selvfølgelig opstår ISIS, selvfølgelig opstår der andre radikale grupper, andre nihilistiske grupper, der er et alternativ til Assad. Mm. Og det er ligesom om, at det er først nu, at når vi siger avislæser, jamen det er først nu, jeg kan se det i aviserne, ikke? At Syrien er med. For jeg har da prøvet at følge med i de danske medier i 3,5 år, men jeg har altid måttet ty til Guardian eller New York Times eller alle mulige andre store aviser, og selv de dækker ikke på daglig basis en af de største katastrofer i nye moderne historie, som Syrien jo er. Og følge med i dækningen af Syrien i dansk medier de sidste 3,5 år, har jo lidt været som en gentagelse, ikke? Så har der været FN-møde, hvad skal verdenssamfundet gøre? Mm. Rusland vil ikke være med. Okay, så sker der ingenting. Mm. Og man vil ikke gå ind i Syrien. Så er der så sket det, at der opstår en størrelse som ISIS, radikale islamister, det er en fare, de opretter kalifat, flygtningestrømmene fortsætter med at vokse og vokse, så det også berører os i Danmark og i resten af Vestens lande. Jeg ved, du føler dig frustreret over, at det er som om, man glemmer Assad. Mm. Og det var der, konflikten startede, ja. På grund af, at vi nu ser ISIS som en større trussel. Har vi simpelthen sovet i timen, verdenssamfundet? Vi har faktisk ikke sovet. Nej. Fordi jeg vil næsten gå ind og argumentere for det modsatte. At det, at man mangler en politik, eller vælger ikke at tage stilling til det, der sker i Syrien, i sig selv er en politik, og det er passiv politik. Og det kan skyldes mange ting. Men jeg tænker i hvert fald helt klart, det første, det er vores frygt for terrorisme. Ikke? Det handler jo aldrig om de her smukke værdier og demokrati og frihedsudbredelse, som de jo gjorde i Afghanistan og Irak, som man bilder sig ind i hvert fald, at de gjorde. Mm. Nu handler det om noget, vi kan konkretisere, at det er ISIS og de halshugger og voldtager. Derfor går vi ned. Mm. Og mest af alt, fordi vi selv er bange for vores egen lille have heroppe, at de kommer herop og springer sig selv i luften, eller bliver en for stor terrortrussel. Der er ikke nogen politikere, der melder ud, at vi går ind i Syrien for at lave pigeskoler. Nej, for at lave hvad? For at lave kvindeskoler. Nej, det er der ikke. Og de går jo heller ikke ind med en reel politik om at fjerne Assad. Det er også det, du siger, min frustration. Den hviler jo på, at ISIS igen er blevet skabt i et tomrum, og jeg har jo været nede og arbejde i det hospital. Og dem, der beskyttede os, når Assads jægerfly, MiG-flyene, fløj over os og ville bombe på hospitalet, det var altså al-Qaida. Kan man lide det eller ej, så var det al-Qaida, der beskyttede mit liv. De beskyttede et civilt hospital, og de beskyttede rigtig mange 100.000 mennesker, der havde det ene civile hospital, felthospital, at komme til. Hvorfor var det ikke Danmark? Hvorfor var det ikke USA? Hvorfor var det ikke Frankrig, der beskyttede de civile? Det er jo også det, der er med den syriske revolution, tror jeg, det er mange af os sekulære stemmer i den syriske revolution, har troet for blindt på de vestlige værdier, det der med udbredelsen af demokrati og menneskerettigheder og frihed og lighed. Fordi vi har så troet, at hvis vi bare kunne appellere til det, at det var det, der var vores sag, så ville vi ligesom komme og blive hjulpet. Vi ville blive frelst. Men vi havde bare lige glemt at tage en mente, at det jo selvfølgelig er realpolitiske interesser, der styrer det her. Og det har Assad til gengæld taget en mente. Han har jo ikke haft en fjende fra dag et. Hans fjende skabte han selv ved at løslade jihadister fra syriske fængsler. Jihadister, som han selv havde fængslet, fordi de var for ekstreme, løslader han. De ender i nøglepositioner i al-Nusra, ISIS, alle mulige andre ekstremistiske grupper, og er med til at give det billede, han gerne selv vil give, at der er et komplot imod Syrien, at han bekæmper ekstremisme, og at vi, den reelle sekulære syriske opposition, slet ikke eksisterer. Og det er jo der, vi også er faldet i fælden. Og tit så ser man jo bare i danske medier og vestlige medier, men de er jo lige gode om det alle sammen, det andet. De slås jo, de er jo alle sammen bad guys. Det er en masse brune, der slås indbyrdes. Ja, men det er det ikke også, og det er svært at finde ud af. Og hvad er det med alt det der sekterisme, og hvad er det med Sunni, Shia eller Vitter, og hvem er Hezbollah, hvor kommer de fra? Sådan hvorimod for syrerne, der er det ret nemt at se, og selvfølgelig fordi vi lever den virkelighed, at det sekteriske skel har været brugt som et politisk instrument til at dele os. Der er også mange sunni-muslimer, der stadig sidder i Assads regime. Der er mange alawitter, der er gået imod Assad. Mm. Så for os handler det ikke bare entydigt om et eller andet sekterisk skel, og om at Syrien nu skal deles op i nogle grænser, hvor alawitterne får deres egen stat, og sunnierne får deres egen stat. For os er det reelt set en oprørskamp, der desværre er blevet hijacket af mange ekstremistiske grupper. Hej Farvat, der er lige kommet en sms ind på 42 600 247 fra en lytter, der skriver: hvorfor er det altid verdenssamfundet, der har ansvaret for at løse jeres problemer? Hvorfor ikke jer selv? Hvad siger du til den kommentar? Den kommentar har jeg tit hørt. Ja, den irriterer dig, kan jeg se. Jamen, altså, Det var egentlig ikke fordi, den jeg forstår egentlig godt rationalet, ikke? Men altså, vi lever i en globaliseret verden, hvor man ikke bare kan sige, jamen det her er Danmark, og igen det der med asylpolitik, nu bygger vi en mur, og det er det, som vi er. Vi er en del af den internationale verden. Vi er med i Irak-krigen, har været med i Irak-krigen, vi har været med i Afghanistan, vi har været med i Libyen. Altså, vi tager del i den her aktivistiske udenrigspolitik, vi tager del i verden, og vi er i en globaliseret verden, hvor vi kan se flygtningestrømmen det ene sted påvirker os i Danmark det andet sted. Derfor synes jeg ikke bare, man kan sige, jamen her er det os, og det her det er jer. For hvad er os og jer? I virkeligheden så handler det jo om at støtte rent solidarisk andre mennesker i andre lande, der kæmper for de samme værdier, som vi har her i Danmark. Det er demokrati, frihed. Og det var jo det, den syriske gængse unge mand eller kvinde gik på gaden for. Det var for at vælte et regime. Er det ikke noget, vi kan sympatisere for? Mm. Er det ikke noget, vi kan sympatisere med og bakke op og i solidaritet om? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at den danske stat via det arabiske initiativ osv., har været med til at gerne vil katalysere den proces i den arabiske ungdom på den arabiske gade, at de selv skulle kunne være med til at lede en forandring i deres respektive lande. Ikke? Man har forsøgt at kapacitet opbygge unge projekter, som jeg selv har været med i, nede i Mellemøsten, hvor vi går ud og taler med unge, og hvad er demokrati, og hvad er dialog osv., for ligesom at implementere en handling, der skal komme indenfra i de her lande, fordi vi gider ikke gå i krig, og det er jo helt forståeligt. Men når så de her selv samme unge mennesker, så går på gaden og beder om de værdier, som vi har blandt andet har været med til at opfostre, og også opfostre sådan, måske uden at vi ved det, når de logger på Facebook og har venner, der også er i Europa og kan se, hvad vores frihed og rettigheder er, så vil de jo gerne det samme. Så burde vi også bakke op om det. Det er jo ikke os og dem, der skal hjælpe os, der skal hjælpe dem. Det er jo en ren menneskelig sag i en globaliseret verden, hvor vi bør udvise mere international solidaritet. Så til lytteren, der skrev, hvorfor er det altid verdenssamfundet, der har ansvaret for at løse jeres problemer? Hvorfor ikke jer selv? Svaret fra Haifa Ravad er, at det her det handler jo om demokrati og frihed. Er det ikke nogen værdier, som man bør bakke op om på tværs af landegrænser? Bør man ikke vise solidaritet? Og det er også noget, som den danske stat har prædiket især efter Mohammed-krisen, at vi skal udbrede demokrati og frihed i Mellemøsten. Ben Kuholm, du har også en kommentar til det her. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at verdenssamfundet har svigtet Syrien på det skamligste, og vi har glemt den krig, der er dernede. At det var, man må gå lidt tilbage og sige, at Barack Obama var ikke særlig begejstret for at gå ind, men russerne satte jo helen i fra første dag. Og der ser jeg ikke, at der kun skal være en skurk. Havde russerne ikke været så stejle, var hele det her frygtelige blodbad og ISIS og så videre måske slet ikke opstået, fordi der kom det her vakuum. Og det sjove er, at man kunne jo godt sende nogle kugler efter Gaddafi og så videre, ikke? Men en gang imellem, så er det så ligesom, så bliver landene trætte, og der er andre dagsordner, og så var der lige pludselig, så kom der senere hen, kom der så Ukraine, og der er hele tiden, altså. Det korte og lange er, at Syrien blev svigtet, og nu har vi nærmest glemt det, selvom for eksempel Aleppo, mener byen hedder, er belejret og er sådan en ligner Berlin efter sigende efter 2. verdenskrig. Ikke? Så det er jo frygteligt. Og der er lige kommet en sms ind på 42 600 247. Ben Kuholm, du nævnte Gaddafi, vi kunne godt sætte en kugle i ham, og der dytteren henviser blandt andet til Gaddafi. Godmorgen, Haifa. Skræmmer sporene fra Egypten og Libyen ikke efter en berettiget afsættelse af en mangeårig diktator af begge lande i dyb krise og kaos? Så det er jo rigtigt nok, men spørgsmålet er, hvad skal man så gøre? Skal man bare se til, mens Assad bliver ved med at slagte sin egen befolkning? Og jeg vil ikke bede dig om at svare på spørgsmålet. Og det er jo ikke et spørgsmål, det er mere en kommentar, Haifa, fordi at der er kun et minut til nyhederne. Du brænder så meget for det her, jeg ved, du ikke vil kunne svare kort. Jeg vil læse nogle af de andre sms'er op, som er kommet ind, angående det her spørgsmål her. Hej 24/7, flygtninge burde være velkomne i alle fredelige lande, men hvordan skal vi forholde os til vores egne hjemløse, arbejdsløse, forældreløse, retsløse, ansvarsløse og andre løse ender? Godmorgen. Ikke sige, at vi har været med i diverse krige. Nogen har. Jeg har absolut været imod, at vi skulle blande os her i Danmark. Og fordi nogen føler, at alt og alle hører sammen globalt, er vi der nogen, der gerne vil passe os selv, så lad venligst være med at blande mig ind i jeres krig. Venlig hilsen, Morten. Jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke mere om det her spørgsmål i løbet af morgen. Ben Q. Holm, du sidder med en halv times tid endnu. Hej, far Avat, du sidder med en times tid endnu. Vi nærmer os nyhederne, og vi bladrer aviserne igennem efter de her nyheder. Klokken er 8.